la siitatanaaha xarruhu, dafa tàng ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko, ba dema ci ñi sot ñiy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoŋ, tàngoor woowu muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum, noonee lay tànge kël muxli, dafa mel ni beteex. Yaxli day wañax, day wañax, wañax mooy cinlu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg. Nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw, loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni. Boo tiimu jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy foonde mbaa ñuy def seen togg yooyu, bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti, ku ko jege mu lakk la. Noonu muy wañaxe, yàlla neena day wañax fil butuni, ci biiru ña koy lekk. Shajarat zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk. Ka ghalil hamim, ni ndox mu tàng di wañaxe, noonu la lekk googu di wañaxe ci biir nit, ndax tàng jër. Boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën a def ci biir fii ci àdduna, bu ñu la ko waxee tabarkàlla da nga ragal bële ci àllaaxira. Tabarkàlla, yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk sajaratu zaqum, yàlla na ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkàlla. Ñooña léeg-léeg ñu woo kenn, ñu jëppi ko lool, yàlla jëppi ko, malaaka yi jëppi ko, tabarkàlla ñu baax ñëpp jëppi ko. Yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu, jàpp leen ko. Waaw, mu wax ay malaaka yoo xam ne ëpp nañ ñaar, ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xusuhu. Bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu, bu ne xusuuhu mooy ëpp nañu ñaar. Ay malaaka yu bari, te menn malaaka rek su taxawoon jam ñaaju gii bu yuuxoo Dakar kenn dutu fi def. Ñëppay génn àdduna, tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaaka. Sàllaaw Jibril day, yàlla nañ ci yàlla musal, bu ko yàlla newoon Dakar gii tey ji nangam laafam bi képp mën na fee def loo xam ne tabarkàlla dana doy sëkk yi xew tey. Waaye àllaaxira yàlla jëlul sax benn malaaka, xanaa ay malaaka, daal ni waa ji xusuuhu, jàpp leen ko. Malaaka yi ñi jàpp ci loxo yi, ñi jàpp ci tànk yi, ñi jàpp ci bopp bi di déglu seen borom. Yàlla bàyyi leen fa ba mu ñeenti téeméeri at, lépp ñu ngi téye waa ji, téye bu dëgër. Yàlla mu ne faatiluuhu, koweel leen ko. Koweel leen ko mooy aj leen ko. Bu doon tey da ngay jàng karaté dañ la wax prise ko, nga daal di jàpp ci loxo bi aj ko ba nga xam ne waa ji day mel ni kuy bëgg a jóg, te day laal suuf ba noppi du laal suuf, poqotaan yi di métti, mbagg yi di métti. Noonu la karatékaa yi di def benn waaye léeg-léeg, wala sidokaa yi dañ koy aj. Fuñ ko jëmee ila sawaaxil jahim, ci digg sa waraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal, ci digg sa waraw jahim. Ah, malaaka yi ñoom ñoo gën a dégg ndigal la yaasunullaha ma amaruhum, ñu daal di koy yóbbu ci digg sa waraw jahim. Maa ngi ci suratu duxaan ay ñeen fukk ak juróom ñaar. Summa ginnaaw ga bu ngeen àggeeg moom ci digg sa waraw jahim, subbu sotti leen fawqa ra'sihi, ci digg bopp bi, min azabil xamim, ci ndox, ci mbugulum ndox mu tàng. Allahu akbar. Malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sa wara, ñu fab ndox mu tàng jir di ko tuur ci bopp bi. Kawar ga dañ, derab ba dañ, tabarkàlla yuq yuur ga walbatiku, te kat suma laa yemuuti fiha walaa yaxya, àllaaxira kenn du dee ne kon su méttee boo génn àdduna da nga koy fàtte. Waaye foofa kenn du faatu, ku faatu fii soo demee foofu lu mbugal ma métti rek doo faatu. Yàlla nañ ci yàlla musal. Waa jooju nag ñu koy ñaawal ne ko suq mosal, innaka yow ca àdduna yaa ne woon antal aziz yow yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yallaay sa morom yuqalu lahu ala sabil istiza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manela awla laka fa awla sawaraye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande mënulul leen ma dara abu jahl wax lu yoonte bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënulul leen ma dara man xur wi ñu nak ma ci gëna tedd ma ci man motax kera bu mu dexe bisu badar yalla daali wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu doon magne ko fiir dañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at-taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé doom gi def luñ koy téré ci ëlëk su mu défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lang koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay donte moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñi ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour di fi wax aw melo di fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk sow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xéetu yéré bobu ñu tuddé sundus muy soa wa istabraq ak yéré bobu ñu tuddé istabraq ñaari xéet yéré lañ bu féké raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus bu dé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xéet yéré la yo xamné ña yalla ay terale aljanna mom mom la len di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn du ko ma sa gis rafet lol yalla nañu ci yalla solal motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi fa al-akhirah ba yere ñak yalla solal la yere barkala gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dund de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu moytul da nga rafle mun rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci biir suuf nga am ak mom ci biir suuf juroom ñaari nawet neena bo joge bo moytul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw dana koy soññe tabarakallah ci walu wowo yalla na yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax kuni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko te sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motli teranga kazalika ni la len yalla yi defal ak itam mu teral len ci xéti teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñoy am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deko hur ayn ndax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbëreey lex yëreey yoy yépp tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbëreey lex yëreey lum solo mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko may dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aju yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci tixé nit ñett modi ñuna day boole muy ndox ak natangé ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ta aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga toll jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga toll periode bo xamni bi mango du am leg leg nga toll periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tabarakallah yalla lepp jar waye leg leg nga toll periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu fébar duñu jaxlé duñu jaq duñu tit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad kenn du fa lek ba feur waaw aljanna dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jël ci febar mbolem yi lek waye su alakhira lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagn dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jëlé fébar duñ ci jëlé fër duñ ci jëlé dara tabarakal yalla nañ ci and ñun ñëpp nak ñok ñom waye xamna ñom buñu démé dinañ ci xir waye tiranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faqatin aminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazukhuna fiha duñu fa mos al mawtade illa al mawtata al ula lu dul degu ñeuk galen fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dee di tuxu aduna da nga fi am sa keur mo rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow legi nga tuxu dem al akhirah bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex fi ne bo fi amé juroom fukki at rek ci sa keur gi wala juroom ben fukki at tabarakallah agn bi neexon ci yow tambale nakari lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambale doyal waaw buñu talé li uppe nga ni ah man kat daf may febar ama alakhirah nak su duggi aljanna mom la yazukhuna fi hal maut illa al maut al ula wa waqahum mufagallan azab al jahimi mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngora du njambar zalika dug al janna nak huwa al fawz al azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppale li lola lepp dal agul ci al fawzul azim zalika dug al janna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubar afarasun tahtaka aw himar nañu beydu mam cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara izan jalal khubar afarasun tahtaka aw himar mune bu fi kenn wax new fas la war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubar afarasun tahtaka aw himar tabarakallah suratu ad-dukhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mene jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dagn ko yombal bil lisani ko ci salam ni waye alquran disna wu lemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddian min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tek lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa innama yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek teko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waro ci allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci sa lamiñ wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jublu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku na ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñu fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent bi jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sar ba ngi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara def ila an yarisa allah al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddi nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujj wacc ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonenti bi mujj ci yoonenti di sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yu ni mel ak ni alquran lerek ni mu tektalek ni mu wiri sari bo waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba diga fam ko yob ak itam lam bayyi ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sari waxtana ci mushriko quraysh ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sari bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñu ngi ci suñu ñin fukkelu sar ak juroom muy suratu al-jasiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak juroom ñaar ginaaw bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc ñi ngi jangale gëm yalla ak gëm ne yalla kenn la gëm ne al-qur'an ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gëm ne yalla mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gëm ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromam jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mon sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla ni mu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu tax ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman fi wala ci suuf si ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki deme dik sa morom dik ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu wonane yalla kenn la yu yeb shawahidun natiqa bi azamati llahi wa jalalihi ak itam day woné magga yalla ak ben gi mu nek ben sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na seuk mu defal len ko mom yalla tabarak wa taala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jexal sar bi waxtan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yawmuddin nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla ñalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nen ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki at ak ñatt da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbolem doom adam yi talib tere fim nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi lilay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jar qur'an di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allah al aziz al hakim in fi samawati nek na ci asman wal ard ak suf la ayatin man dagay wonene yalla wacc al qur'an lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jafiya aya ñet wa fi qalqikum nek na ci bind gi mu len bind wa ma yabussu min dab ak li jenn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandar go yi walene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daara gog bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun nda xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbottu yeek ci ndax yeek jessig yeek beutbeutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wuti gi guddigi di wute won nahari ak beccig bi wama anzala allah ak li yalla wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ard mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha jinabu suf dehe wa tasrifi riyahi ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne ya aqiluna dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wonena na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jir ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexé rek temps bi tang jir bu ko nexé mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fimu nekk ni machallah xeyna sax liko wor ñom tam ñing ci bëgg bok ndax nun la yalla tabarakallah.